tablet bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W jaskini pozostało jeszcze 4 chłopców i ich opiekun. 19 ratowników jest już w drodze. W szpitalu klinicznym w Lublinie trwa strajk pielęgniarek. W serwisie też o kryzysie politycznym w Wielkiej Brytanii. Cześć Teresa powiedziało 2 ministrów, bardzo ważnych, międzynarodowych. 4 chłopcy i trener zostali jeszcze w jaskini w Tajlandii. Dziś mają być wyprowadzeni na powierzchnię. Wyruszyło po nich 19 płetwonurków. Wczoraj i przedwczoraj uratowano 8 nastolatków. Po zbadaniu na miejscu zawieziono ich do szpitala, w którym pozostaną przez tydzień. Wydobycie kolejnych osób z zalanej jaskini to cud, mówi Maciej Cepin, instruktor nurkowania i taternik jaskiniowy. Zdarzały się już akcje jaskiniowe, nurkowe, ale na taką skalę i z takim pozytywnym już w tej chwili skutkiem, a trzymamy wszyscy kciuki, że będzie jeszcze lepiej, to takiego czegoś jeszcze nie było. To będzie świetny materiał do wyciągania wniosków, konsekwencji dla działań ratowniczych w przyszłości. Dramat 12 chłopców z drużyny piłkarskiej i ich trenera trwa od 23 czerwca. Weszli do jaskini, a po ulewach zostali odcięci przez wodę. W operacji ratowniczej uczestniczy około 1000 osób. Wracamy do kraju. Strajk pielęgniarek w szpitalu klinicznym numer 4 w Lublinie trwa. O szczegółach Agata Zalewska. W sali konferencyjnej bloku operacyjnego, gdzie trwa protest, jest ponad 200 strajkujących. Wczoraj w momencie kulminacyjnym strajkowało 500 pielęgniarek z 1200 zatrudnionych. Związkowcy zapowiedzieli, że w przypadku zagrażającym zdrowiu i życiu pacjenta pielęgniarki są zobowiązane do natychmiastowego powrotu na oddział. W nocy 4 oddziały intensywnej terapii, w tym szpitalny oddział ratunkowy, pracowały w pełnej obsadzie pielęgniarskiej. Na pozostałych oddziałach było różnie. Placówka nie przyjmuje nowych pacjentów, a zabiegi planowe są przekładane na inny termin. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy dyrekcji z pielęgniarkami. W spotkaniu wojewody lubelskiego ma wziąć udział wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Andrzej Drop. Pielęgniarki domagają się podwyżki płacy zasadniczej. Agata Zalewska, Polskie Radio Lublin. Szczyt NATO w Warszawie był przełomowy i zmienił nastawienie oraz kondycję sojuszu, mówił w Trójce wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Jutro w Brukseli rozpocznie się kolejny szczyt Paktu Północnoatlantyckiego, a na nim m.in. mowa o zmianie charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Polska zabiega o to, żeby ta obecność zamiast charakteru rotacyjnego miała charakter stały. Mamy tutaj duże szanse na osiągnięcie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy sukcesu. Wicemarszałek dodał, że bardzo prawdopodobna jest też wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii. Z rządu odeszło 2 ministrów, szef dyplomacji oraz do spraw Brexitu. Obaj inaczej niż premier Theresa May widzą proces wychodzenia kraju z Unii. Theresa May wybrała na ich miejsce ludzi, którzy zobowiązali się do realizowania wybranego przez nią tak zwanego miękkiego Brexitu. Premier spędziła wczorajszy dzień m.in. na bronieniu strategii negocjacyjnej rządu przed opozycją, ale też na rozmowach z szeregowymi posłami własnej partii. W końcu podpisy tylko 48 z nich wystarczą, by w stronnictwie rozpoczęły się wybory lidera. Słowa lojalności od nowego szefa dyplomacji. Podstawowe zadanie w tym kluczowym czasie dla naszego kraju to stać murem za premier. Czy premier przetrwa dzień brexitowego buntu? To pytanie zadawali sobie wczoraj obserwatorzy. Dziś wiemy już, że przetrwała, ale wewnętrzne podziały w partii nie zniknęły, a głośnym echem na wyspach wybrzmiało ostrzeżenie Borisa Johnsona. Brexitowe marzenie umiera, jesteśmy na drodze do zostania kolonią. Te słowa przekonują też wielu szeregowych posłów, skrzydła eurosceptycznego. A Jacob Rees-Mogg, jedna z jego prominentnych postaci, stwierdził, że Boris Johnson byłby doskonałym premierem. Analitycy są zgodni, pozycja Theresy May ciągle daleka jest od stabilnej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Dziś na zachodzie i w centrum sporo chmur, przelotne deszcze i miejscami burze, lokalnie z gradem. W czasie burz porywisty wiatr. Na wschodzie więcej słońca i tam przelotnie padać może dopiero po południu. W Kołobrzegu 20 stopni, w Szczecinie 21, w Gdańsku 22, w Poznaniu 23, w Bydgoszczy i Wrocławiu 24, w Kielcach i Rzeszowie 25, w Warszawie, Lublinie i Katowicach 26, w Krakowie 27. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę.

Bardzo ładnie podsumował występ Gansów pan Michał, mówiąc, że to wprawdzie nostalgia band, ale bez odcinania kuponów. Wszyscy podkreślają nieprawdopodobną wręcz długość koncertu. 3 godziny i 32 minuty. Tak, tak. 212 minut dokładnie Guns N' Roses wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, co rzecz jasna oznacza, że zagrali wszystko, co zagrać mieli. Nie tylko są w świetnej formie, ale ewidentnie granie w dalszym ciągu sprawia im ogromną frajdę. Podobnie zresztą jak Rolling Stonesom, do których będziemy musieli jeszcze wrócić. Teraz pora na naszą płytę tygodnia, to składanka Albo Inaczej, część druga. Na części pierwszej klasyka polskiego hip-hopu śpiewali m.in. Andrzej Dąbrowski, Ewa Bem i Zbigniew Wodecki. Teraz do głosu doszło nowe pokolenie, młode pokolenie, Natalia Nykiel i Mogę Wszystko. Dla Państwa ta płyta, a raczej dwa egzemplarze w tej chwili w prezencie, trzeba wysłać SMS-a na 71-335. Koszt takiego SMS-a to złotówka i VAT. Przeżyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mając lepszy czas, mając zamiar. 20 minut po 10. Płytę albo inaczej dwa naszą płytę tygodnia otrzymują pani Aleksandra z Torunia i pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego. Gratulujemy. Obrazki z wystawy. Monika Małgowska. Dzień dobry państwu, mówi Monika Małkowska. Czy znają państwo dworską etykietę? A dzisiaj będzie niezbędna, jako że chciałabym zaprosić państwa na spotkanie z koronowaną głową. Niestety ostatnią w Polsce. Za to uwiecznioną na wielu wizerunkach w stroju koronacyjnym, oficjalnym i prywatnym. W wieku młodym i zaawansowanym. Autorem tych licznych konterfektów był pewien Włoch, dla którego Polska stała się drugą ojczyzną. W tym roku minęło równo 200 lat od jego śmierci, więc jest powód, aby o nim porozmawiać. Tę rocznicę połączono z inną, ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, a przypomina to monograficzna wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie. Bohaterem tejże prezentacji jest Marcello Bocciarelli, z urodzenia Rzymianin, ale z zasiedzenia i zawodowej aktywności warszawiak. Tu przeżył 52 lata swojego długiego żywota, tu został pochowany i to w katedrze świętego Jana. Co więcej, został naturalizowany jako polski szlachcic z prawem do herbu, w którym znalazł się orzeł biały. Proszę spojrzeć na autoportret mistrza, na którym liczy sobie mniej więcej 60 lat. Inteligentna, żywa twarz, oko ciemne i bystre, rumiane policzki kontrastujące z bielą loków peruki, zgodnie z XVIII-wieczną modą. Ale do tego strój polskiego szlachcica dla zamanifestowania propolskich sympatii. Był rok starszy od Stanisława Augusta, który uczynił go swoim malarzem nadwornym, przyjacielem i doradcą. Był świetnym portrecistą, ale to każdy widzi na pierwszy rzut oka. Natomiast mało kto wie, jak liczne zadania powierzał mu nasz monarcha. Otóż Bocciarelli w imieniu Stanisława Augusta korespondował z zagranicznymi artystami. To on sprowadzał z zagranicy meble, wyposażenie pałaców, ze szczególną uwagą dopieszczając wystrój pałacyku Łazienkowskiego. To jego smaki rozeznani w dużej mierze przyczyniły się do utworzenia sławetnej galerii Stanisława Augusta. On też sprawował nadzór nad ogrodami. Czuwał nad organizacją rozlicznych uroczystości, festynów i zabaw. Komponował pokazy sztucznych ogni oraz iluminacji. No, po prostu taki człowiek do wszystkiego. Ale bodaj największą zasługą Bocciarelliego było utworzenie malarni królewskiej, co miało zrekompensować brak w Polsce Akademii Artystycznej. I absolwenci tejże uczelni po pewnym czasie stali się trzonem Narodowej Szkoły Malarstwa Polskiego. A co stało się z malarzem po abdykacji naszego ostatniego króla? Otóż pozostał w Polsce i angażował się w działalność publiczną, naukową i społeczną. Do końca aktywny zmarł w wieku 87 lat. O, piękny wiek, jak to się mówi, ale piękna też wystawa, do obejrzenia której zachęca państwa Monika Małkowska. Przypominam, warszawski Zamek Królewski do końca września. Time goes by so fast. Pamiętacie Państwo jeszcze propagandę? To znaczy zespół niemiecki. W tym utworze jednym z najpiękniejszych, jakie nagrali na gitarze gościnnie David Gilmour. Temat w zasadzie wszystkich rozmów i dyskusji w ostatnich dniach to rzecz jasna Tajlandia. Trzymamy kciuki. A pięciometrowy pyton ciągle na wolności. Ta wilinka, tak się to fachowo nazywa, robi ogromne wrażenie. Daniel i Gaba teraz. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. A frame of dislocated time, faded by the sun, stuck inside my mind. Prawie 10.35. Pan Maciej napisał jeszcze w sprawie Rolling Stonesów. Wiele osób wspomina, że bardzo jasnym punktem tego koncertu na Narodowym był utwór Miss You i to, co wyczyniał Darryl Jones podczas bardzo, bardzo długiej i pięknej solówki na gitarze basowej. Z tej okazji postanowiłem sobie wczoraj przypomnieć trochę młodszego Darryla Jonesa, który przyjechał w 83 roku do sali kongresowej z zespołem Milesa Davisa. Wtedy miał tylko 22 lata. Teraz dobiega 60, troszkę mu się utyło. Na tym koncercie z Milesem grał już znakomicie, ale był jeszcze nieco spłoszony. Trzykrotne bisy, co bodajże w karierze Milesa nigdy się nie zdarzyło i sala kongresowa oklaskująca zespół na stojąco i przebitki podczas tych bisów i Wojciech Karolach, i Antaszem Żlubelski, i Merla Rodowicz. I kogo tam jeszcze nie było? No mnie nie było niestety, bo nie dojechałem z Krakowa. Właśnie wtedy były bardzo piękne, stylowe neony. Pan Dariusz przypomniał w mailu lista.osobista.polskieradio.pl, że Neil z duetu Pet Shop Boys obchodzi dziś urodziny. 64? Naprawdę? What the fuck is this? My definition of a boombastic jazz style. We'll be right back.

your throat. The phantom exterior like fish eggs, the interior like it's red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get it. Killer with the B, I know killers in the street. With the feel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy. Trying to ask me, when my bigger thing gon' pass me. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you make a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm full of best cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. S-C-N-O-O-P-D-O-double-G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the biz act, now ladies, here we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm full of best cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you wanna. Oh, you gotta, so you wanna back. But now, stop that. Shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Whip you, dip you, then flip you, then dance to this music we to. Subscribe, get your issue. Baby, come close, let me see how you get loose. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm full of best cause I got it going on. Tegoroczny festiwal w Jarocinie rusza w najbliższy czwartek. Nie wiem, czy to nie jest najbardziej eklektyczny line-up w historii tej imprezy. Garbarek, Pussy Riot, John Lydon i kto tam jeszcze. Mamy dla Państwa teraz dwa podwójne karnety na cały tegoroczny festiwal w Jarocinie. Za chwilę zaśpiewa nam pewna pani. Pytanie brzmi, w którym roku wystąpiła po raz pierwszy na jarocińskim festiwalu? 22 i 7 trójek. Jan Niebudek czeka na Państwa telefony. My słuchamy artystki. Przypomnę, dwie pierwsze osoby otrzymają od nas podwójne karnety na cały tegoroczny festiwal. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio. Było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, pasja, pasja, pasja. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz wartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Najbliższy piątek, 13 maja, Katarzyna Nosowska zawita do Jarocina ze swoim solowym projektem. To będzie, jeżeli dobrze liczę, trzeci występ w Jarocinie. Dwa razy była z Hejem, po raz pierwszy w roku 1992. Spotkamy się w Jarocinie z panią Ewą i z panem Andrzejem. Oni pierwsi zadzwonili do nas z prawidłową odpowiedzią. Moja ulubiona jarocińska scena to, przyznaję, scena ruiny. Oczywiście najmniej pojemna. Nie wiem, ile tam wchodzi osób. Setka? Może 150. Ale atmosfera jest absolutnie niezwykła i już teraz cieszę się na finałowy w zasadzie koncert, bo to będzie w niedzielę 15, kiedy wystąpi zaprzyjaźniona bardzo z Trójką grupa Trupa Trupa. Ale jak zwykle w Jarocinie będzie duży kłopot logistyczny, żeby biegać między scenami i wszystko zobaczyć, bo w tym roku mamy wybór jak nigdy. W piątek na przykład świetliki. Też się bardzo cieszę. A zaproszenia na festiwal w Jarocinie będziemy rozdawać w tym tygodniu aż do samego festiwalu, czyli do czwartku, a może nawet w piątek. Bardzo piękna francuska piosenka. Posture ironique.